1399 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest środa, 16 lipca i 13 na zegarze. Przed nami serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. 6 osób rannych, w tym 2 ciężko, po ataku Rosjan na polską fabrykę w Winnicy w Ukrainie. Sprawy o przemoc wobec medyków w trybie przyspieszonym nie mogą ciągnąć się latami, mówi minister Bodnar. Pijany kierowca z dożywotnim zakazem uciekał trasą S7. Zerwał blokadę utrudniającą uruchomienie auta. Poważny, ale stabilny jest stan 2 osób, które zostały ranne w ataku rosyjskich dronów na polską fabrykę Barlinek w Winnice w Ukrainie. W sumie poszkodowanych zostało 6 osób. Rosyjskie bezzałogowce zaatakowały polską firmę w nocy. O szczegółach Paweł Buszko. Ranni to obywatele Ukrainy pracujący w polskiej firmie. Ogółem obrażenia odniosło kilka osób. Jak się dowiedziałem, stan 2 poparzonych jest poważny, ale stabilny. Rannych w szpitalu odwiedziły władze obwodu winnickiego. Sytuację monitorują polscy dyplomaci pracujący na Ukrainie. W nocy fabryka płyt podłogowych stała się celem uderzenia kilku rosyjskich dronów. Jak mnie poinformowano, pracownicy nocnej zmiany udali się do schronów, ale podczas ewakuacji doszło do poparzeń. Zakłady grupy Barlinek to największa polska inwestycja w obwodzie winnickim. To już drugi poważny atak na polską firmę od początku pełnoskalowej agresji. We wrześniu 2024 roku celem ataku powietrznego Rosjan były zakłady Fakro we Lwowie. Paweł Buszko, Polskie Radio. W trybie przyspieszonym mają być rozpatrywane sprawy dotyczące ataków na personel medyczny. To jedna z wytycznych dla prokuratorów, które wydał minister sprawiedliwości. W rozmowie z dziennikarzami Adam Bodnar zwracał uwagę, że sprawy dotyczące przemocy wobec personelu medycznego nie są skomplikowane. Stąd jego zdaniem można w nich stosować tryb przyspieszony. Zazwyczaj dochodzi do tej przemocy w sytuacji, kiedy komuś jest udzielana pomoc albo ktoś znajduje się, prawda, w tej interakcji z ratownikami medycznymi. Wtedy te osoby czasami pod wpływem środków odurzających dopuszczają się przemocy i tu nie ma potrzeby przeprowadzenia jakiegoś, nie wiem, długiego, kompleksowego postępowania dowodowego. Często te osoby są zatrzymane, jest zgromadzony materiał dowodowy, jest nagranie z monitoringu, są osoby pokrzywdzone. Adam Bodnar dodał, że dla odbioru społecznego najważniejsza jest informacja, że ataki na personel medyczny są karane, a procesy nie trwają latami. Minister mówi, że trwają także prace nad zmianami ustawowymi. Chodzi m.in. o kodeks karny. Po rekonwalescencji w Niemczech Sławosz Uznański-Wiśniewski przyjedzie do Polski. Astronauta przejdzie w kolonii około tygodniową adaptację po 20-dniowym pobycie w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Wrócę do Polski na kilka dni przed tym, jak jeszcze będę musiał polecieć do Stanów Zjednoczonych. Także będę dostępny w Polsce przez mniej więcej około tydzień. Nie wiem dokładnie ile, ale no wtedy na pewno będziemy mieli możliwość porozmawiania dłużej. Do zobaczenia. Do zobaczenia w Polsce. Przez najbliższe dni Sławosz Uznański-Wiśniewski będzie w kolonii odbywał fizjoterapię i treningi niwelujące skutki mikrograwitacji. Będzie także obserwowany przez lekarzy Europejskiej Agencji Kosmicznej. 20 ofiar śmiertelnych przy punkcie pomocy humanitarnej w Strefie Gazy. Jedna osoba została ugodzona nożem, 19 zostało stratowanych. Do zdarzenia doszło w Khan Yunis. Za tragedię odpowiedzialni są uzbrojone osoby powiązane z Hamasem, które celowo wywołały panikę. ONZ informuje, że w ostatnich 6 tygodniach udokumentowanych zostało co najmniej 875 zgonów przy punktach pomocy humanitarnej. Miał 2,5 promila alkoholu, wsiadł za kierownicę i ruszył trasą S7 z Olsztynka w kierunku Warszawy. Wcześniej zerwał blokadę utrudniającą uruchomienie auta. Policjantów powiadomili o tym świadkowie, mówi Jacek Wilczewski z komendy w Olsztynie. Mundurowi ruszyli w kierunku określonym przez świadków i zatrzymali do kontroli drogowej opisany w zgłoszeniu Renault. Za kierownicą auta siedział 47-latek. Badanie stanu trzeźwości zakończył z wynikiem bliskim 2,5 promila alkoholu w organizmie. Okazało się, że kierowca miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Funkcjonariusze stwierdzili, że w kontrolowanym pojeździe znajduje się zainstalowana blokada alkoholowa. Kierujący oświadczył, że urządzenie zostało założone po jego wcześniejszych wyrokach za prowadzenie w stanie nietrzeźwości, ale jak sam stwierdził, skoro ostatni wyrok skończył się dożywotnim zakazem, to uznał, że może tę blokadę odłączyć. Dziś od rana warmińsko-mazurska policja prowadzi akcję Trzeźwość. Funkcjonariusze są w wielu miejscach regionu i kontrolują kierowców. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach od 16 stopni na północy Polski do 22 w centrum i 25 na południowym wschodzie. Burze i ulewne deszcze na północy i zachodzie kraju są ostrzeżenia drugiego stopnia. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść nawet do 70 litrów deszczu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Dzień dobry Państwu, Agnieszka Łukasiewicz, Kasia Wojtasik i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Będziemy z Państwem w tym składzie do 15. Deszcz dzwoni o szyby, nie wiem czy u Państwa także, w każdym razie na Myśliwieckiej na pewno, ale my, jak Państwo słyszą, zaczynamy nieco rytmiczniej. My Delirium, Philippa Brown, czyli Lady Hawk. Swój pseudonim wzięła z filmu oczywiście. Zaklęta w Sokoła, był taki film z Michelle Pfeiffer. W oryginale Lady Hawk. I czy bardzo po mnie widać, że wszędzie się doszukuje filmowych nawiązań? Nie trzeba odpowiadać. Przyznaję się, bez zbędnych ceregieli, ale postaram się tej supermocy dzisiaj nie nadużywać. Zwłaszcza, że dziś przed nami w audycji Tu Myśliwiecka 357 między innymi spotkanie z Mają Michalak, historyczką sztuki, popularyzatorką wiedzy o sztuce, znaną z internetowej działalności popularyzatorskiej, jako Poza Ramami. Myślę, że pod tym hasłem świetnie Państwo Maję znają i dzisiaj właśnie porozmawiamy między innymi o tym, co się dzieje poza ramami i jak o sztuce opowiadać w sposób tak pasjonujący jak Maja Michalak. Oczywiście mnóstwo innych niespodzianek i przygód przed nami do 15 w Trójce, a to nasza piosenka dnia, Shame, Quiet Life. Szykują na wrzesień nową płytę i raczej nie będzie cicho. Shame i Quiet Life, jest ten utwór już w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę. Listę przebojów, przypomnę, zestawu mogą Państwo słuchać oczywiście na naszej antenie, właściwie przez cały tydzień. Przypominamy utwory z zestawu do głosowania, no a lista oczywiście w piątki między 19 a 22, ale zestawu mogą Państwo szukać na naszej stronie trójka.polskieradio.pl pod hasłem Lista Przebojów. A co u nas dzisiaj do 15 jeszcze, oprócz spotkania z Mają Michalak? Przypomnę, że wczoraj Marta Malinowska rozpoczęła, a ja dzisiaj dokończę rozdawanie karnetów na Trójmiejski Brasswood Festival i dzisiaj Luke trochę więcej o tym festiwalu opowie w rozmowie z Gosią Jakubowską, ale będę miała też dla Państwa trochę zaproszeń do kina w Krakowie. Proszę o czujność w tej sprawie, bo będę dzisiaj miała cotygodniową, środową porcję zaproszeń na letnie, tanie kinobranie pod patronatem Trójki, a ten trzeci tydzień kinobrania pod hasłem Między radością a smutkiem się odbywa, czyli tak jak w życiu. Teraz The Crash, potem Błażej Król, a potem jeszcze porcja rekomendacji ode mnie. Program Trzeci Polskiego Radia. Sam nie dam rady, powie, że się chwalę, no i trochę żal, że chłop się skończył na killem, a ja się tylko zgubiłem, może ciut za mocno żyłem i nie zauważyłem, że się skończył bal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Przed wszystkim siostro, uwierz mi brat, dziękuję, że jesteś ze mną, bo szybciej robi się ciemno, a ja ciut słabszy jestem, coś ostatnio w grach. To Błażej Król oczywiście, trzy krótkie, trzy długie, trzy krótkie, a wcześniej Lauren Called My Eye, The Crush i stwierdziłyśmy zgodnie z Agnieszką, że wspaniale się słucha tego utworu, nawet mimo tych lat, które już minęły, odkąd pierwszy raz go usłyszałyśmy. 22 minuty po 13. Z czystym sumieniem. Filmowe dzisiaj mam rekomendacje, no cóż ja zrobię, w tę stronę moje serce mocniej bije, ale... Nie może być inaczej, bo wczoraj ogłoszono program 19. Festiwalu Dwa Brzegi, a to jest festiwal, który z jednej strony ze względu na miejsce, w którym się odbywa, czyli Kazimierz Dolny, gwarantuje bardzo zacne, letnie, wakacyjne okoliczności przyrody, a z drugiej ambitny, ciekawy, różnorodny program filmowy. Tym bardziej i z tym większą przyjemnością polecam i tym bardziej się cieszę, że Trójka i inne programy Polskiego Radia w tym roku mają po raz kolejny nad dwoma brzegami patronat. Ten tegoroczny program pełen filmów z dużych międzynarodowych festiwali, jak co roku, więc warto wyłuskiwać od razu te tytuły na otwarcie między innymi, to wspomnę, Kaneńska Złota Palma, ale też retrospektywę, na które Państwa szczególną uwagę chciałabym zwrócić, bo już tradycją Festiwalu Dwa Brzegi jest retrospektywa pod hasłem I Bóg stworzył aktora w tym roku, bo bywają także aktorki bohaterkami tej retrospektywy, ale w tym roku w roli głównej Marcin Dorociński, już prawie Wokulski, bo przecież wkrótce chyba rozpoczynają się zdjęcia do tej drugiej filmowej ekranizacji Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. No i będzie też retrospektywa poświęcona reżyserskiemu tandemowi Joanna Kos-Krause i Krzysztof Krause. W tej retrospektywie zobaczymy między innymi filmy Papusza, Gry uliczne, Dług, Ptaki śpiewają w Kigali, to ten film, który Joanna Kos-Krause już kończyła sama po śmierci Krzysztofa Krause. No i dojmujący nawet przy kolejnym oglądaniu, nawet po latach, Plac Zbawiciela z Jowitą Budnik i Ewą Wencel w rolach głównych. I to był pierwszy film, który razem wyreżyserowali Joanna Kos-Krause i Krzysztof Krause. Dopowiem jeszcze o retrospektywie Nila Jordana, bo na dużym ekranie też to nie jest takie częste, że można zobaczyć te filmy na dużym ekranie. Będzie można zobaczyć między innymi Śniadanie na Plutonie z Cillianem Murphy. I mam nadzieję, że już wystarczająco zaostrzyłam Państwa apetyty. 26 lipca, 3 sierpnia w tym roku. Kazimierz Dolny, Janowiec nad Wisłą, Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. A jeśli chodzi o program, to jest on pod bardzo prostym adresem dwabrzegi.pl i tam wszystkie szczegóły już od wczoraj można znaleźć. Polecamy, oczywiście będziemy w naszych audycjach poświęconych filmowi, ale nie tylko, wracać do festiwalu. No i oczywiście na samym festiwalu Trójka będzie obecna. Do zobaczenia w Kazimierzu. Lucy Dacus jeszcze, a potem będziemy Państwu polecać nasze podcasty. What if we don't touch? What if we only talk?

Remont na każdą kieszeń? Tylko w Brico Marché. Tylko do 26 lipca. Panel podłogowy Tompa raz z 20-letnią gwarancją 26,97 za metr kwadratowy oraz masa asfaltowo-kauczukowa Disperbit 10 kg za jedyne 29,99. Sprawdź nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Brico Marché. Nasze ceny rządzą. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowid. Żegnamy reklamy. 29 minut pozostało do 14. Tu Myśliwiecka 357, przy której wyszło słońce, co nas bardzo cieszy. A teraz Michał Margański. Trójka na życzenie. Dzień dobry, witam Państwa. Dziś chcę zwrócić Waszą uwagę na modę. Na dokładkę modę w czasach PRL-u. Powodem takiej sugestii jest audycja Ludzie w ubraniach i najmłodsze jej wydanie, w którym autorka zaprosiła dwie ikony mody właśnie z tamtego okresu. Bardzo serdecznie witam Lidię Popiel. Dzień dobry. Modelkę, fotografkę, artystkę, ikonę stylu i drugą ikonę stylu. Katarzynę Duchateau. Generalnie panie się zajmują w życiu wieloma rzeczami związanymi ze sztuką, dlatego powiedziałam artystki, bo modeling też jest moim zdaniem rodzajem wyrazu artystycznego i performance. Chciałabym, żeby ta rozmowa dotyczyła waszych wspomnień, tego jak wyglądała moda w tym tak zwanym PRL-u. To już brzmi jak jakieś takie hasło wytrych, natomiast mnie interesują wasze doświadczenia i wspomnienia, więc chciałabym chyba od tego zacząć, ale też potem chciałabym porozmawiać o tym, jak dzisiaj się z tą modą czujecie i z ubraniami. Wydawało się, że rozmową nie było końca, a wątków dotyczących na przykład wielkich nazwisk polskiej mody tamtego okresu było sporo, dlatego po wczorajszej premierze na naszej antenie zapraszam do ponownego odsłuchu lub pierwszego, jeśli nie udało się wczoraj. Zapraszam szczególnie osoby, które pamiętają sieć sklepów Moda Polska. W moim rodzinnym mieście Tarnobrzegu był takowy sklep i mieścił się w pawilonie tuż obok Peweksu. Ludzie w ubraniach. Podcast Karoliny Sulej z wczorajszą audycją znajdą Państwo na stronie trójka.polskieradio.pl. Każda pora jest dobra na odrobinę wspomnień. Polecamy oczywiście nasze podcasty. A teraz przy tej piosence można zacząć wspominać. Thank you. Zapowiadałam to spotkanie z radością. Maja Michalak w studiu Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Maja jest historyczką sztuki, entuzjastką, wielbicielką. Takich słów uwielbiam używać w kontekście osób, które opowiadają o bardzo różnych zjawiskach, nie tylko kultury, ale w ogóle naszego życia. A w internecie można ją znaleźć i na stronie internetowej, i w mediach społecznościowych pod hasłem Poza Ramami. I z pewnością to hasło państwu bardzo dużo mówi. Maju, witam cię serdecznie jeszcze raz. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać. Akurat teraz do tego dojdziemy, dlaczego ten moment jest tak ważny. Ale ja chciałabym wrócić do początków, bo ciebie obserwuję na samym Instagramie ponad 60 tysięcy ludzi i kiedy się zagłębić w twoje konto, to tam są i wycieczki w przeróżne miejsca, ale także wycieczki w przeróżne przestrzenie za kolejnymi twórcami, twórczyniami, za obrazami, za tym, co można wyciągnąć i z tych ram, i z tego, co w ramach, i tego, co jest poza ramami. Ale jestem bardzo ciekawa, jak to się zaczęło u ciebie. Jestem ciekawa tych pierwszych zachwytów twoich, które ciebie w ogóle na studia, na historię sztuki zaprowadziły. To zaczęło się już ponad 15 lat temu i tutaj największy wpływ na moją fascynację i poznanie w ogóle historii sztuki miał mój nauczyciel, który w szkole zamiast robić tradycyjne lekcje plastyki, robił nam historię sztuki. No, to pozdrawiamy i jesteśmy wdzięczni zawsze. Tak, za... i 90% naszej szkoły przeklinała tego nauczyciela, a ja byłam zakochana, bo był szalenie wymagający. To zaangażowanie ci się podobało. Bardzo i też to, że pokazał mi świat, którego wcześniej nie znałam, bo ja podróżując wcześniej z rodzicami jako dziecko, raczej w miastach odwiedzaliśmy zoo, niżeli muzea, więc to była dla mnie zupełna nowość i totalnie w to przepadłam i czym więcej zaczynałam się o tym dowiadywać, tym bardziej interesujące zaczęło mi się to wydawać i rzeczywiście takie było. Dzięki temu też zaczęłam brać udział w konkursach, w olimpiadach i tym sposobem już wiedziałam, że muszę iść dalej na studia z historii sztuki, bo nie było i do tej pory nie ma drugiej rzeczy, o której tak bardzo lubiłabym opowiadać innym i też nieustannie mam w sobie ogromną radość za każdym razem, kiedy coś o tej historii sztuki mogę komuś przekazać. Ty też mówisz o takim wciąż zachwycie w kontakcie z dziełem i o ten wątek też chciałabym cię zapytać. I może jakieś konkretne obrazy, bo myślę, że to jest bardzo cenne i że właściwie my wszyscy, mając taką jakąś podstawową wiedzę często, wyniesioną ze szkoły, wiadomo, ta ogólna wiedza, to ogólne wykształcenie jakoś tam procentuje. Natomiast być może, i zawsze użyłam takiego słowa, z onieśmieleniem pewnym podchodzimy, bo wydaje nam się, że powinniśmy wiedzieć więcej, że powinniśmy być bardziej przygotowani. A tymczasem to, do czego nas zaprasza obraz, to jest zależne od nas tylko i od naszych emocji i ewentualnie może tam dalej być jakaś droga i dodatkowe poszukiwania. Ale ten pierwszy kontakt wcale nie wymaga jakiejś wielkiej wiedzy. Tak, zdecydowanie. Bo to jest właśnie ten zachwyt, o którym ty bardzo często mówisz. Tak, i też wielokrotnie powtarzam takie moje ulubione zdanie, że nie ma jednej słusznej interpretacji dzieła sztuki i ile nas jest na tym świecie, tyle jest możliwych odczytań jednego obrazu. Badaczka Mika Bal często mówi o tym, że dzieło dzieje się za każdym razem, kiedy przed nim staje odbiorca. I to my, nawet będąc tym samym odbiorcą, możemy widzieć w tym samym dziele zupełnie coś innego. I to jest fascynujące, bo to może być uzależnione od tego, w jakim momencie życia jesteśmy, jakie emocje towarzyszą nam tego dnia, czy jesteśmy źli, czy jesteśmy radośni, czy jesteśmy sami i słuchamy na przykład klasycznej muzyki, chodząc po muzeum, czy jesteśmy z najlepszym przyjacielem, przyjaciółką i sobie swobodnie rozmawiamy bardzo luźno na temat obrazów, co też polecam, żeby nie podchodzić zawsze tak bardzo serio, bo rzeczywiście te sposoby na zwiedzanie muzeów, na odbiór dzieł sztuki mogą być przeróżne i też ja często podkreślam, że jak idziemy do muzeum, to wcale nie musimy zobaczyć wszystkiego, bo jest to niemożliwe. I czy musimy iść za tymi wszystkimi strzałkami? Zdecydowanie nie. Ja uwielbiam sprawdzać, że który to jest pokój? 10C, no dobrze, to teraz szukam 10D. Nie, idźmy tam. Nareszcie ktoś to idźmy powiedział. Idźmy tam, gdzie nas najbardziej ciągnie. Jeżeli kochamy sztukę współczesną, to nie zaczynajmy od starożytnej przez średniowiecze, renesans, barok, bo kiedy dojdziemy już do tego i sztuki współczesnej, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będziemy wykończeni, już będziemy chcieli wyjść, będziemy głodni i będzie mnóstwo rzeczy czysto takich fizycznych i nieromantycznych, które spowodują, że nie będziemy mieć po prostu przestrzeni na odbiór dzieł sztuki, więc idźmy do tych sal, w których są nasze ulubione dzieła sztuki, a jeżeli nie znamy kolekcji danego muzeum, to idźmy intuicyjnie właśnie do tego okresu, który nas najbardziej przyciąga, a jeżeli będzie tylko taka okazja przy kolejnej wizycie, pójdźmy do tych sal, których nie widzieliśmy. Ja też jestem za jakościowym, a nie ilościowym zwiedzaniem, chociaż tutaj trochę jestem hipokrytką, bo jak idę do muzeum, w którym jestem pierwszy raz, a jest gigantyczne. Ten apetyt jest ogromny i chcesz jak najwięcej od razu. Tak, chce się wszystko, ale to tutaj trzeba trochę wziąć na wstrzymanie, a przynajmniej idąc tym spacerem między obrazami, nie zatrzymywać się przy każdym z nich, tylko przy tym, które czymś nas do siebie przyciągnie, bo wtedy naprawdę możemy wynieść coś z tej wizyty, bo często jest tak, kiedy zobaczymy przez godzinę, dwie, trzy naszej wizyty w muzeum tysiące obrazów, to tuż po wyjściu nie jesteśmy w stanie wymienić żadnego. A gdybyśmy odwrócili tą sytuację i na przykład chcieli zatrzymać się przy 10-15 dziełach sztuki na troszkę dłużej, to zobaczycie różnicę. I zobaczycie w tych dziełach przede wszystkim znacznie, znacznie więcej. Tak, bo można się z jednej strony skupić na kompozycji, z drugiej strony na detalach, a z trzeciej zapatrzeć w jakieś spojrzenie i tak spędzić co najmniej kwadrans patrząc tak komuś namalowanemu na tym obrazie w oczy i to też może być piękne spotkanie. Dokładnie tak. Maja, zostajemy jeszcze oczywiście w trójce razem z tobą. Słuchamy muzyki, a potem wracamy do rozmowy. We can make it further, we run it and don't look back. It's a light at the end of the tunnel if you stay on track. But I know any minute when your fingers turning up like snap. So hard to lose like that. Michalak poza ramami, Bardzo się cieszę, że mamy okazję się spotkać i to może teraz powiedzmy, dlaczego ja się tak bardzo cieszę, że właśnie teraz, bo to jest taki okres, w którym spełnia się twoje marzenie. Ukazał się album Poza ramami o malarstwie. Twój wybór, twoje komentarze. Powiedz, jak tego wyboru dokonywałaś, i bo to jest taki twój kanon. To nie są tylko najsłynniejsze obrazy, które powinny się w każdym takim albumie znaleźć, ale także twoje wybory bardziej subiektywne. Tak, zdecydowanie. Ten album jest odpowiedzią na pytanie, które często wiele osób mi zadawało. Maja, chciałabym nauczyć się historii sztuki, chciałabym ją poznać, ale od czego zacząć? I często w takiej sytuacji ktoś sięga po podręczniki z historii sztuki, które są oczywiście wspaniałym źródłem wiedzy, ale jednak ten entuzjazm może szybko nam opaść w momencie, kiedy zaczynamy czytać od samego początku, to często kończymy na renesansie, już nie ma szans, żebyśmy widzieli, kim jest Géricault, Manet, czy nie wiem, Braque, ponieważ już nie dochodzimy do kolejnych etapów. Entuzjazm opada. Tak, dlatego ja postanowiłam odwrócić tą rolę i rozkochać ludzi w malarstwie dzięki obrazom. Żeby to obrazy były na pierwszym miejscu i żeby to był album, a nie podręcznik. Dlatego tutaj tekst i komentarze są na drugim miejscu, a wielkie reprodukcje dzieł, które są zachwycające i w których ja jestem od lat zakochana, są najważniejsze i tutaj wybór nie był łatwy. Był wręcz piekielnie trudny, ponieważ zmieścić się na 500 stronach, co i tak powoduje, że ta książka jest gigantyczna, było bardzo wymagające i tutaj mogę śmiało powiedzieć, że jest to praca, którą ja wykonuję od tych kilkunastu lat, oglądając praktycznie każdego dnia dzieła sztuki i postanowiłam umieścić w albumie te, które albo są najistotniejsze z punktu widzenia rozwoju historii sztuki, albo te, które mnie czymś zachwyciły, albo wyróżniają się na tle innych, tak żeby rzeczywiście dostarczyć osobie przeglądającej ten album jak najbardziej przekrojowy zbiór obrazów, taki, żeby mogła poczuć, co ją najbardziej zachwyca, co chciałaby bardziej zgłębiać, a być może któryś z obrazów udaje się zobaczyć na żywo, a wtedy to jest dopiero spełnienie marzenia i emocje, które temu towarzyszą, kiedy z tych kartek przenosimy nasze doświadczenia na żywe dzieło sztuki, to jest zupełnie co innego. Choć już teraz, po premierze albumu, doszły mnie słuchy, że niektórzy cieszą się, że mają ten zbiór obrazów w domu, ponieważ często w muzeach właśnie biegniemy, chcemy bardzo szybko zobaczyć. Albo te najsłynniejsze obrazy, które są jako tak zwane, użyję słowa niepolskiego, highlighty, także w przewodnikach tych muzealnych zaznaczone, no zwykle są oblegane i obcowanie z takim dziełem w towarzystwie kilkudziesięciu osób robiących zdjęcia, to nie jest łatwa sprawa. Dokładnie, a kiedy mamy rozłożony wielki album u siebie w domu, najlepiej w takim miejscu, gdzie szybko możemy do niego zajrzeć i często, to już to obcowanie z dziełami sztuki jest zupełnie inne i wiem, że rzeczywiście w ten sposób można szybko wprowadzić do codzienności dzieła sztuki, a przede wszystkim zaczynać rozmowę na ich temat z gośćmi w naszym domu. I codziennie otwierać na innej stronie. Tak, i to jest tak przyjemne. Ja to już testowałam na innych albumach, ale też bardzo zależało mi, żeby zrobić taki przekrojowy album, ponieważ tego brakowało mi pośród przepięknie wydawanych albumów, ale najczęściej takich poświęconych albo konkretnemu artyście, albo wystawie, która miała miejsce w danej instytucji, a takiej przekrojowej perełki, która rzeczywiście byłaby takim kompendium, ale nie takim sztywnym, maturalnym, że wszystko, co musi być tam jest. Tutaj dałam sobie jednak trochę tej przestrzeni, żeby zrobić to po swojemu i mam nadzieję, że jak najwięcej osób dzięki temu rzeczywiście rozkocha się w malarstwie. Mówiłaś o tym zachwycie, kiedy po raz pierwszy mamy okazję spotkać się oko w oko z oryginałem rzeczy, które już widzieliśmy w reprodukcjach, ale też powołujesz się i na taki wpis natrafiłam na twoim Instagramie, na Davida Hockneya, pisząc o reprodukcjach, że one właściwie, no nie powinniśmy ich traktować po macoszemu, bo to jest inne medium, ale też droga do tego, żeby z dziełem się zapoznać. Zdecydowanie tak, ponieważ czym wcześniej będziemy mieć kontakt z dziełami sztuki, tym nasze oko będzie bardziej wyćwiczone, a ta umiejętność widzenia różnic między dobrymi a złymi dziełami sztuki, chociaż tutaj oczywiście nie ma jednej osoby, instytucji, która mówi, że coś jest dobrą, a coś złą sztuką, to jednak po czasie obcowania z tymi największymi malarzami, malarkami, wybitnymi dziełami sztuki